بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سورة الأنعام مكي سورة دي نازل شوه دي ورستو دي سورة حجر ومكي دي سورة صافاتنا رب دري سورة دي ما قبل سرداره مخی سورة المائدہ کی اللہ تعالیٰ وما اوہل لغیر اللہ بھی دا اجمالا ذکر شئے نو سورة الانعام کی اللہ تعالیٰ دا غی تفصیل بیانے دویم ربط دماغ قبل سردار سورة المائدہ کی امور انتظامیہ دا ذکر شد او اصلاح دا طعام ذکر شو ندی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کے مقصد اعلیٰ چاہ توحید دا اللہ تعالیٰ دے درم رب دما قبل سردا دے صورت المائدہ کے اللہ تعالیٰ الاوف بالعقود دا اللہ پل اوزن بانے پورا والے ہو کئی ندی صورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کے اغلا وسط دے اغ توحید دا اللہ تعالیٰ دے پاغی ون ٹنگ پادشے داود صورت دا رد دا شرک دا ٹول اقسام ارد على جميع اقسام الشرك د ټول اقسام د شرک باندې رد دی او په مشرکان باندې رد دی حصہ دوه دی په دې صورت کې اوله حصہ یو صلات لسم آیات پورې ده باقی کې الله تعالی ذکر کوي رد د شرک اعتقادی سره د ټول اقسام او د یو صلات لسم نورستو بیا دویمې سره شروع کی اول کې الله تعالی ذکر کوي رد د شرک اعتقادی احادیث و مبارکہ کی راغلی دی ددی صورت پر دلت راغلی دی پا احادیث کی ددی صورت دیر فضائل پا احادیث و مبارکہ کی راغلی دی کل چی دا صورت نازلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ددی سر یو جماعت ملائکہ دا نازل شو او تسبیحات دا اللہ تعالی ویل تسبیحات دا اللہ تعالی بیویل تو دیو جن پا احادیثو کی راغلی دی عمر رضی اللہ تعالی عنہ وی وی دا نجائب القرآن ندے دیر بہترین سورت دی دا سورت نو پا زائل دیر دی پا بل یو روایت کی راغلی دی چی سورت الانعام دا پا یو دیبانی نازل شوی دی پا یو دیبان او کل چی دا نازلی دا نردی سرا او یازر ملائک کی دا پا یو دیبانی راغلی پا یو دیبان او یازر ملائک دا اللہ تعالیٰ را لی گلیو نو دا دلالت کئی دا دی صورت پر فضیلت بن دی پا دی صورت کی آیات دی وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو دول الزر ملائک دا آیات دا نزول پر وقت کی دا نازل شوی دول الزر ملائک نو دی کہ اللہ تعالیٰ ذکر کردی دا مسئلہ توحید دا اللہ تعالیٰ الحمدللہ اللذی طول صفتنا دا خدای توب خاص دا اللہ تعالیٰ را پارا دی اللہ جی غزات دے خلق السماوات والارض چی پیدا کری دی اسمان نوز مکا و جعل الظلمات والنور او پیدا کری دی اللہ تعالیٰ تیاری او رنا گانی تیاری او رنا جعل الظلمات والنور جعل فمانا دا خلق سر دے تفسیر جلالین لکلی دی بیا غرائب تفسیر دریمانی کری دی اغیب انی دن پویا کئی نتا سو گوئے چھے ظلمات او نور کدا محسوس دی او کنا معنوی دی دوانتی مراد دی اس را شیغ ترجمے تا یو مانا جی کر کری دا غرائب التفسیر هم اللیل والنہار جعل الظلمات والنور پیدا کری دی اللہ تعالیٰ تیاری او رنا یعنی ورز او شپا اللہ تعالیٰ پیدا کری دا الظلمات کی اشارہ دا شپیتا او نور کی اشارہ دا ورزی تا اللیل والنہار دویم مانا غرائب التفسیر ذکر کرے دا جعل الظلمات والنور وی الظلمات نمرات تیرے جہنم دے جعل النار والجنت اللہ تیاری پیدا کری دی چاہ جہنم دے اور رنا اللہ تعالی پیدا کری دی چاہ جنت دے درم وی دین معنوی دا تیاری اور رنا تی مراد دا نو معنوی سمانا دا غرائب التفسیر وی جعل الظلمات والنور الظلمات کپر دے اور نور چرے ایمان دے الکپر وال ایمان او کدا معنوی معنی واخ لینے او بلا معنی تیم کولا شیطا سبیا استاذان باغ کولا الظلمات کی اشارہ دا جہل تا دا جہل تیاری والنور او رنا د علم رنا د دین د الله تعالی الحاصل اول خبر می توکل له وساغم چې ذکر له خبر خلاص رناگان یو تیری عام دی کاغه محسوس دی او کاغه معنوي دی بس دوانه الله تعالی پیدا کړی ثم الذين كفروا بربهم يعدلون بیا هغه کسان چې کوبره کړی دی بربهم يعدلون د خپل رب سره نور خلق برابر غنی بربهم يعدلون دو معنی ده یو معنی دار مفسرین لیکلی دا بربهم دا متعلق دی د يعدلون سره او دا عدل په معنی د تسوی سره دی نو معنی دا شولا یسوون غیره په عبادت نور خلق د الله تعالی سره په عبادت کې برابر ای نور خلق سره په عبادت کې برابر ای تفسیر جلالین تفسیر سراج المنیر او تفسیر مدارک دغه معنی کړی دا عدل په معنی د تسوی سره دی یسوون غیره په عبادت دویم معنی وای دا عدل د عدول نه دی او دا بربهم متعلق دے پا کپورو پوری اس معنی ہو دسے کیوئی واللزین کپورو آکسان چی کپر اکڑے دے بربهم پا خود رب باننے نو یعدلونا دا عدول ندے اوڑی دا توحید دا اللہ تعالینا اوڑی دا حقنا دا غمانا کردے دا تفسیر سراج المنیر او تفسیر مظہری دا غمانا کردے وی عدل دا عدول ندے اوڑی دا اللہ تعالی دا توحیدنا اوڑی دا حقنا بیا دیدے کیوں نکتا الظلمات دا جمع دے نور دا مفرد ذکر شوئے دے تفسیر سراج المنیر وضاحت کرے دے بیا غا کتلے شی اغوی لکسرت اسبابها ظلمات خو تیری دی کنن تیرو اسباب چی راغ دیر دی او نور خود اللہ تعالی دین دینو بس آغا خو یو دین دینو نور بھائی کی ویسے نشتا دے اوہو اللجی اللہ تعالی غزاد دے خلاقکم من توین انچ پیدا کردی تاسو دا بل دلیل اقلی دے پا مسئلہ توحید بن دو معنی بس دکوئی اوہو اللجی خاص اللہ تعالی غزاد دے خلاقکم چی پیدا کردی پلار ساسو آدم علیہ السلام من توین اند خطینا خلاق آباکم خلاقکم یعنی خلاق آباکم دو معنی پسرین ذکر کردی دا خلاقکم پیدا کردی تاسو من توین اند خطینا ہر انسان مادہ اصلی اغا سر خاور دا ولی زکه چې د خاورې نه چې په خاورې کې کر کرونده کیږي پستونو په هغې کې پیدا کیږي انسان هغه استعمالوي د هغې نه طاقت پیدا کیږي نطفه د هغې نه پیدا کیږي نو اصل پیدایش د انسان دا د خاورې نه کیږي ثم قضا اجله او بیا فیصله کړي د الله تعالی د نیټې د مرګ و اجل مسما عنده او نیټه مقرره د ټول مخلوق دپاره عنده هغه په علم د الله تعالی کې ده و اجل مسما لبعثکم تفسیر جلالین وایي دا اول قضا اجلن نه مراد چره قضا اجلن دا غین مراد نیټه د مرگ ده اجل الموت و اجل مسمن عنده د دین مراد لبعثکم د قیامت نیټه هغه د الله تعالی په علم کړه ثم انتم تمترون او بیا تاسو شک او بیا تاسو تمترون شک وای په دغه کې تمترون تفسیر مدارک معنی کړی ده تشکون بیا تاسو په دغه کې شک کوي دویم معنی ذکر کړی دا تفسیر مداری کوئی داد میرا ان ماخوذ دے سم انتم تمترون او بیا تاسو په دغه کې جګړه کوي باس مباحثی کوي قیامت مبارک هو الله اوس دا دریم دلیل عقلی ذکر کړي هو الله او خاص الله تعالی فی السماوات متصرفون فی السماوات تصرف کون کې ری پاسمانونو کې او پزمکه کې یعلم سرکم پویږي الله تعالی په ښکارست په پټو ستاسو باندې وجهرکم په ښکارست تاسو باندې وای علم ما تکسبون او پویږي الله تعالی په تاسو باندې چې تاسو یې کوي او ما تاتیهم من آیتین زورن الله تعالی ذکر کوي بدری او چیزونه باندې اعراض تکذیب او استهزاء او ما تاتیهم ان راځي دیو ته من آیتین یو نخا من آیات ربیم د نخو د رب د دیونه الا کانوا عنها معرضون مگر دیو دا غنه اعراض کوي آیتن مراد معجزه ده یا مراد دینا آیات دا قرآن دے یو آیات چرا شنی دیو پا غیب سے استحضا کی فقد کذو بالحق یقینن دیو در اغجن کا حق لارا لما جاؤم کل چراغی دیو تا فسو پیاتیم در دے چرا بشی دیو تا انباؤ ما کانو بیہی استادیون انباؤ پا مانا دا عذابون سر پا مانا دا سزاگان سر دے نظر دے چرا بشی دیو تا سزاگانی دا غصا چی دیو پا غیب سے ٹوقی کئی سب چیز دیو ٹوقی کئی دا غی سزاگانی بو تراش اولم یرو کا محلکنا اس اللہ تعالیٰ ذکر کئے مثال او نمونہ ذکر کئے چی مخینی خلقم اللہ تعالیٰ تبا کڑیو اولم یرو تفسیر سراج المنیر دیر عجیب خوندور خبر کڑی دی اغوی اولم یرو فی اسپار ایمیل شامی تا دی مکی دا مشرکان چرای سوچ پی کرنا کئی چی دیو دا مکی نا دی شام تا دینو پا دی لار بانی دیو گوری چی اللہ تعالیٰ سمر خلق را پر زولی دی سمر قومون اللہ تعالیٰ تبا کڑی دیو چر دی مکین شام تا دینو پا دی لار بانی دی گوری چی اللہ تعالیٰ سمر تبا کڑی اولم يروا ايديون غوري كما هلكنا سمره هلاكري دي منغا من قبل مخير ديونا من قرنين پيړاي قومنا مكن نوم په الارض دي زي ورکړې مونږه غي ته بزمکه کې طاقت ورکړې مونږه غي ته بزمکه کې مالم نو مکل لكم دمر مقدار باندې چنه دي درکړې مونږه تاسو ته اغي ته الله تعالی ډیر طاقت ورکړې دري انعامات یو تمکین دویم انعام وارسلنا السماء عليهم مدرارا وراولي والله تعالی پاغي باندې باران مدرارن د ضرورت مطابق مدرار ولیکي پر لپسې د ضرورت مطابق دریم وجعلنا الانهار تجري من تاتي موگر دولی مونږ دا غیره پارا رواني کړی مونږ دا غیره پارا ولی نهرونا چې بيدری با من تاتي لاندې د بنگلو دا غینا لاندې ته سروب دا غینا دومره دنیاي اباده کړی و فاهلكناهم بذنوبهم نو هلاك مونږ غیله رب سبب د گناهونو دا غی باندې وانشا نام بعدیم او پیدا کل مونږ رس دا غینا قرن ناخرین قوم نو پیړی نوري الله تعالی نور پیدا کړ دې کې یو سوالو دا غی جواب سوال دارے چی کم اہلکنا من قبلیم مخکم ذکر شوے و اہلکنا و اہلکنا ہم بذنوبیم ہلاک اکلل و ہلاک اکلل نچی یو دلے ہلاک کلنو بے سنگ ہلاک کئی مخکی ویل کنا اہلکنا ہم کم اہلکنا من قبلیم من قرنین بیاوی اہلکنا ہم بذنوبیم یو دل کو ہلاک شوی دنو بیا ہلاک کئی پا مرگ بانے مڑکا پا مرگ خوسیم وجلی دنو بیا سنگ مڑکا نو تاسو به داغی جواب ذکر کئے اول اہلکنا نا مراد چرے ارادت الحلاک دا او اہلکنا بذنوبہم دا ورستو چرے بیا حلاکت دے حقیقی دویم معنی ذکر کئے اول اہلکنا کی اشارہ دا حلاکت تا پا شرک باندے او دویم حلاکت بذنوبہم مراد دے نو یو شرک دے او دویم دا شرک نا علاوہ نور گناہ ندی نو دوانا تب کی اشارہ دا اللہ تعالیٰ پا دوانا بانی تباکلل ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم سوال او جواب دے دا قران ته پيو دے باندې راول نو مونږ به یو منو الله تعالی دا غي جواب ذکر کئ کدا قران پيو دے باندې راشي او تاسو به سلاس وه چې دا د الله تعالی کتاب دے قران دے بیا بم وای بیا پای کی نوري خبري کوي چې دا خو جادو دے مړه دا خو سي مونږ په سترګو باندې سحر شوی دے په مونږ باندې نظر بندي شوی دا پيو کوم د خلاصې نه ولو نزلنا عليك كشرت نازل کړم پتا باندې کتابنا قران کریم په یو ځل باندې فی قرطاسین فی قرطاسین سمانه ده ملفوفن فی قرطاسین ران غختلې شوې په کاغذونو کې فلمسوه بأيديهم ولګولې وې دا غسر لا سن لقال الذين كفروا خمخ ابوي كافرن ان هذا الا سحر مبين دا مگر جادو د ښکارا بیا هم دا خبره کوي بیا سوال ستا سره دی ملائک راشی نوم بتاو من الله تعالی دا غی جواب ذکر کئ وقالوا اوائد لولا انزل علیه ملک ولنش نازل در په دوانی ملائک کین د سره ملائک پوری نگر دی ولو انزلنا ملکن یو جواب کرالی گلوی الله تعالی ملائک له قضی الامر نو خامہ خاپی سره بشی وی د کار تفسیر جلالین وای چې څه کار بشو به هلاکهم الله تعالی بده توبه کړو ثم لا ينظرون بیا بده تا مهلت نشی ور کېدلې تفسیر سراج المنیر ترار شی اگر تخکل خبر کی ثم لا ينظرون لا يمهلون لتوبه او معذره بیا دانش ترے چې مهلت تو تور کړه توبه د پاره یاد عذر او د بانی د پاره بیا د قبلی ولو جعلناه د دویم جواب حاصل د جواب ځان بوې کی الله تعالی ک ملائک را لګلی وې د پیغمبر علی سلام په دې باندې الله د رسول په دې باندې ملائک را لګلی وې هغه بیا د انسان په شکل باندې ځکه انسان د انسان نه چره دغه کول شي زدکل کول شي هغه بیا د انسان په شکل باندې نو تاسو چې دا وس په کم شک کې نو بیا هم د شک کوله ک الله ملائک را لګل وي وسه د پیغمبر را لګل د انسان په شکل باندې ک الله ملائک را لګل وي هغه هم د انسان په شکل دا وس چې تک اعتراض کې په دغه اعتراض کې بیا پریوتل ولو جعلناه ملکا ک جوړ کړو مونږه پیغمبر لره ملک لجعلناه خامخا جوړ کړی و مونږه غدر رجلن د سړی په شکل باندې رجلن د سړی په شکل باندې وللبسنا علیهم خامخا شک براوسه هم بدی باندې مایل بسون هغه چې دی وس په شک کې پراته دي ولقد استهزئ برسول من قبلک تسلیدا نبی علیہ السلام ته تفسیر جلالین وی پیه تسلیه للنبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ته بدی کې تسلیدا اے پیغمبره کدا خلق تا نه منی فبکیګه ما دسی هغه مخکلو پس هم ډیر پشاړی مسخری کړی ولقد استو ذی یقینن پشاړی مسخری شوی به رسولن په ډیر پیغمبران پس من قبل کا مخکستان په حق بل لذین سخیرو راگیر کلا کسان چې ټوکی کولی منهم د دیونه ماکان یی به استادیون راگیر کر هغه عذاب چې دی په هغه بس ټوکی کولی هغه عذاب چې راگیر کړل قل سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اس دا تعلق ساتھی نمخ کی سرا سیرو دومانی بیر تمخ کی کڑوی سیر الاقدام تھی مراد دے انی بی سفر یا دے دے کہ غرائب التفسیر دے مانا کڑی دا غڑیر بہترین ہے دن سرے اولی کہے قل توائف غمبر سیرو فی الارض زی وگر زی پزمک کی وی دین و مراد سرے اقرأ القرآن و تأملوا ما وقع بیم تاریخ گو رئی قرآن گو رئی اقرأ القرآن قرآن ولولے سیر دا مطالعی تی مراد دے گوی مطالعہ و قید قرآن و دغسیر تاریخ اقرأ القرآن و تأملوا ما وقع علیہم غرائب التفسیر وی قلو توائی فی غمر سیرو پی الارضی زی وگر زی پزمہ کی سو منظرو بیاو گو رئی کئی کانا قبط المکذبین چی سرنگیو انجام دا تکذیب کا ان کو حق لرا چاچا حق در جن کڑے واقعی تو گو رئی قل لمن ما فی سماواتی والارض دیتا وی دلائل عقلی پا مسئلہ توحید بن خو دیتا وی دلیل عقلی اعترافی سکوتی دیو با چپ شی او بیاو تا تدا خبر او کرنو دیو بیا اقرار کی چی او دا غسی شوی دا دلیل عقلی اعترافی سکوتی قلر تو آئی فیغمبر علی من دا چاپا اختیار کیری ما پی سماواتی اغسای پس مانون کیری والدیو پرزمک کیری نو دیو با چپ شی نو تو تو آئی قلر تو آئی فیغمبر علی اللہ داد اللہ تعالی پا اختیار کیری کتبا علا نفسی الرحمہ لی کردی اللہ تعالی لازم کردی اللہ تعالی پا خپل ذان مانی مہربانی کول فضلم منه تفسیر جلالین وی کتب لازم دے خدا غا استحقاق نہ دے کنا استحقاق وجوبی نہ دے بلکہ فضلم منه داد اللہ تعالی دا مہربانی دے وجنا دای کڑے حدیث کرا اغلی دی سبقت رحمتی غضبی دا اللہ رحمت دا غا پا غضب بانی مخ کرے حجاج ابن یوسف تا چا خبر او کلا اذن کدن وخیو وی قیامت کی رت اللہ تعالی اختیار در کیجی پخپل مور بانی پیسہ کیو کنا پ اللہ تعالی بانی وی تب سوے پکی حجاج ابن یوسف د چاوی اغه تو نه وی په الله باندې پیسې لکو مې تا خو صحابه قتل کړی دی او مسلمانان تبعید دی کړی وی کېدې شي چې مور میرا ته ډیره قارې او غدا پیسې لو کې بس جهنم ته واچوي خو د الله نه مې دا امید شته چې بیا مې الله تعالی معاف کړي ځکه د الله تعالی رکتب علی نفسی الرحمه حدیث کې راغلی دی د الله تعالی سل رحمتونه دي یو رحمت دی دنیا ته را لېږلې ده بس او اگر رحمت دے اگر مہربانی دے چھے مور دے بچی سر سمنا مینا محبت کئی دا سرے دا اللہ اگر یو مہربانی دے دنیا ترا لے گلے دا او نہ نبی دا با اللہ تعالیٰ پا قیامت کے کئے اللہ دی پا منگو تاسبانی پا دنیا و پا آخرت کس پلے مہربانی ہوگی لا یجمعنکم الی یوم القیامت اخام خاجاؤں با کتاس تار اورزی دا قیامت تلا رہی با پیچنی دے شک پا آئی کی اللذین خسرون پوسو ما کسان چتاوان کے چولی دے خپل زانونا تفسیر خازن وی اللذین خسرون پوسوم بشرک تاوان کیا چوری دی خپل زانونا پا شرک کولو سارا فهم لا یؤمنون پس دیو ایمان نراوڑی ولہو ما سکن فی اللیل والنہار وهو السمیع العلیم بل دلیل اقلی ولہو ما سکن فی اللیل و خاصت اللہ تعالی پا اختیار کی دیا غصا چی سکن فی اللیل چارام کئی پشپکی و نشر فی النہار دیدی پا عبارت کی تقدیر دی او خاصت اللہ تعالی پا اختیار کی دیا غصا چی خوری کی پورت کی نو دشپی چی کم چیزونا آرام کئی وغر عزی خپل زینو تا اغم د الله تعالی په اختیار کړي او کم چیزونه چې د ورځې خوريږي د رزق د پاره اغم الله تعالی په هغه باندې پوي دي او هو سميع او الله تعالی هر څه او علیم پوي دي الله تعالی په هر څه باندې قل توای فی غمبر غیر الله اتخذ ولیا آیا سوا د الله تعالی نه دی ته وی طریقه د تعلیم آیا داسې ده اتخذ ولیا آیا ونی سم د علاوه د الله تعالی نه ولیا مددگار پاتوی سماواتی والارد اج پیدا کون کے رسمان نو دزمن کرے وہو یطعمو و اللہ تعالی خوراک ورکی مخلوق تا ولا یطعمو او نشی ورکی دلی خوراک اللہ تعالی تا اللہ خوراک ورکی خلقو تا خلیکن اللہ تعالی دا چا خوراک تا محتاج ندے ایو وزی پاور تویم دیدے کیا غایات نرے خو زیر تویم سور شورا کی دا چاچی دا رزق کمی ہر سہر پپا بندی باننی د سورة شورا نلسم آیات دے اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز ہر سحر دی او یا کرتا غوی او بیاری دا اللہ تعالی نا دعا غواڑی اللہ بیدا روزی دس پراخ کی لکا سیلاب اللہ تعالی بیتر اس پراخ کی د سورة شورا نلسم آیات اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز اللہ تعالی برت روزی در کئی او پراخ روزی برت در کئی سورة شورا نلسم آیات قلت و پیغمبر انی امرت یقینا حکم شوی دے ماتا انا کونا اول من اسلم چیز دی یم لوم بے منن کے توحید اللہ تعالی نا اول من اسلم اول چرے پ پا امت کی اولنے مسلمان غسو کی دا اللہ تعالی پیغمبری ولا تکونن من المشرکین او ویلے شوی دی ماتا چا مکی گتا دا ڈلی دا مشرکانونا قلو تو آیا پیغمبرا انی اخاپ ان عصوی تو ربی نو تا تا بوئی چا مرد آسدنور مام غٹ خبر خونو دا خوش شرکو کم آسر مل گریشا نو تا بوتا دا خبر او کی قلو تو آیا پیغمبرا انی اخاپ یقینن زیاریگم ان عصوی تو ربی کز خلاپ کم نا فرمانیو کم دا خبر ربا تفسیر جلالین ٹکیو سر لکھی خواہ دے بانے دا قرآن حلقی گرت نور سبق دا مکی صورت دے مکی صورتون کی صرف مثالو نگرانی نور مدنی صورتون چریاغا منگتی تیر شو صورت المائدہ و صورت النساء دا گران صورتونو البتہ دی کیون باج زین راجیاغ با وائی پکی خیر قلو توائی فیغمبر انی آخاب و دیاریگم این عصویت ربی کز خلاپ و کمان اخبر رب بے عبادت غیری دلد کی مخالفت سرے زا کدا غیر اللہ بندگی و کمان نو یریگم رسنا عذاب یوم عظیم دا عذاب دورا دلوینا من یسرف عنہ یوم ایدن پا غورت باننی پا دیکی اشارہ دا عظمت دا عذاب تا من یسرف عنہ آغا سوک چوارا ولی شد آغین یوم ایدن پا غورت باننی عذاب دا اللہ تلا فقد رحمہو یقینا رحمک اللہ تلا پا غبانی وزالک الفوز المبین و دا کامیابی دا خکارا اللہ دی منگو تاسو طول نو قیامت دورا دی دا عذاب نبچو سید بل دلیل عقلی وای امسسک اللہ بذر نو کورس اللہ تعالی تا ته تکلیف فراکاش په لهو نشته لري کو ان کې راغره پارا الاهو سوا د الله نه الله بغه تکلیف لري کوي وای امسسک به خیر نو کورس کی کورس اللہ تعالی تا ته خیر په والا کل شین قدیر نو د الله تعالی د پارسیز باندې قدرت لرون کې او هو القاهر بل دلیل عقلی قاهر چاته وای تفسیر سمعانی او تفسیر بغوی ذکر کړی دی وهو القاهر الغالب الذي لا يغلب الله تعالى دي اغزور اور ذات چا غن مغلوب کیگی الله اغ غالب ذات دے الغالب الذي لا يغلب تفسیر سمعانی لکھ لیو تفسیر بغوی دا ذکر کڑی بل مانا وهو القاهر الله تعالى دے زور اور قاهر چا توئی وهو المنفرد بالتدبير يجبر الخلق على مراده وهو المنفرد القاهر معنا المنفرد الله تعالى دے اغا یک یو ذات بتدبیر پ تدبیر کولو سرا یجبر الخلق على مراده الله چ سوغواڑی نو خلق مجبورہ کی داغی کولو تا الله چ سوغواڑی خلق مجبورہ کی داغی کولو تا وجل الله تعالی کی کدا ټول دنیا را جمع شو چغی سوری وہی الله ای وجنی الله تعالی سوک مال دار کی کرا ټول خلق کوئی چھ مے مال دار کوا یجبر الخلق علی مرادی تفسیر بغوی او تفسیر سمعانی دغه معنی کړی دی او هو القاهر دغه الله تعالی دی زور اور فوق عبادی پر تر خپل بندگانو نه او هو الحکیم الخبیر دغه الله تعالی دی حکیم حکمتون والا الخبیر خبردار دی قل تو ای پیغمبر ایو شین اکبر شهادتا دام طریقه دا تعلیم ده د مکی مشرکانو د نبی علیہ السلام نه پوښتنه کړې و ستا په صداقت باندې گواه نشته ته به گواه پیش کا الله تعالی دغه جواب ذکر کړي قل تو ای پیغمبر ایو شین اکبر شهادتن کم یو چیز ډیر لوی دی په گواهی ورکولو کې ندیو بغلی شي قل تو ای پیغمبر الله شهید بین و بینکم الله تعالی گواه دی په من زما کې او په من ستا کې قل کفا بالله شهیدا بین و بینکم بل ذکر غسری و اوحی الی هذا القران اس دا داغی پارا تفصیل لے دا بل سوال لے و داغی جواب دے اللہ گواہی کڑی دا نو پا کم دے کے کڑی دا نو دا قرآن گواہ دے پاگی بانی کانا قرآن تاو گو را پاگی کی بتا تا دا اللہ گواہی ملاوشی و اوحی الی وحی شوی دا ماتا هذا القرآن در قرآن کریم لی اون دی رکم بی دی را پارا چیزا یر در کم تاست پاگی بانی و من بلاغاو آغا چا تا جدا قرآنو ترسیگی زمونگا استاسور طول استاد بل وسائط نبی علیہ السلام دے لئن درکم صحابہ کرام شولا و من بلاغ چلے دا قیامت پوری سو قرآن ویداغی استاذ نبی علیہ السلام دے تو چار ڈیری واسطی دے چار لگی واسطی دے تو اس تمہا دو خبر حکر گیا بیات ساتھی پا ہر شکی چھ مخی تزین و ترقی دا پا دو چیزونو کی سم رشات تی ترقی دا یو پا نسب کی او دویم پا دویم پا سنت کی یو پا نسب کی شات زور کے زر پلانی زویم اگر پلانی اگر پلانی دا سزا او که څوک دا وایي چې زر پلانی نه یم خو دا بیا بل شاند معنی ده نو څومره چې په نسب کې شاته ځي نو قوي کیږي دویم په سند کې ما دا پلانی نه ویلې هغه پلانی نه هغه پلانی نه هغه د نبی علیه السلام نه نبی علیه السلام د جبریل علیه السلام نه لئنذرکم به و من بلغا چاته چې دا قرآن رسیږي بس نبی علیه السلام دغه استاد دی معلم دی انکم لتشهدون آیتاسو منی دا خبره ان مع الله اجد الله تعالی سره الیهه اخرى نور حقدار د بندګی شته دی نو کدیو بغلی شي او کدیو ویل چې مونږ یې منو نو قل تو پیغمبر الله اشهد او زه خدا خبره نه منم دا الله سره نور حقدار د بندګی نشته لري قل تو پیغمبر انما هو اله واحد یقینا حقدار د بندګی الله تعالی یک یو ذات دی و اننی بری او مما تشرکون یقینا ز بریم پاکم د غسنه چې تاسو شریکوي د الله تعالی سره الذين اتيناهم الكتاب دغه سي آیات مخ کې ویل شوی او د عمر رضی الله تعالی عنه هغه احادیث میرے طبقے میں لے ابن کثیر اگر روایت ذکر کرے دے الذین آتیناہم الکتاب آکسان چور کرے دے منگا آگی تا کتاب یعرفونہو پی جنی حقانیت دے پیغمبر صداقت دے پیغمبر کما یعرفون ابناہم لکا سرنگی جی پی جنی بچی خپل عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا عبدالسلام دا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نا پختنا اکلالا دا عبداللہ ابن سلام ویتا دا سی پی جانی دا نبی علیہ السلام لکا سرنگی تا خپل بچی پی جانی ویتا سو دا سی پی جاندہ کنا وی زماری پا اللہ قسمی دا خپل بچی نمیم زیاد پی جاندہ زکا چی آمین دا اسمان اغا آمین دا زمکی تا وحی راوڑی ہو تا دینمی وی دا خپل بچی پا بارکی دا یقین سر نشمی لکی ریشی مور سغلام لکڑی بل سا چلے کڑی خود نبی علیہ السلام پا بارکی دا یقینی ویلی شمی دا اللہ پیغمبرو الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه بيجني صداقت دري پیغمبر کما يعرفون ابنام لگ سرنگي پیجني ديو ازامن خپل الذين خسروا ان پسما کسان چتاوان کې چوري دي خپل ځانو نه په کوپر او په شرک باندې فهم لا يؤمنون پس دي ایمان نراوړي صلی الله تعالی علی خير خلق محمد و آله و صحابه